أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران دریم سپارہ 81 نمبر آیات. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ پاک درے تمام مخلوق نا وعدے اغشتری، پیغمبرانو نے ہم اغشتری اور درے عام خلق نے ام وعدے اغشتری. درے قسم وعدے دا بندیانو نا اغشتشیوی. یو وعدہ کہ دا تمام انسانان دا آدم علیہ السلام دا شان اللہ پاک پیدا کرل، عقل فکر والا ورک میدان عرفات و خواش و سر وادی نعمان فدیدے کے دا تمام انسانان ادرون قیامت پوری چسونا پیدا کی گی. پا دنیا کے تدبی کم پوزیشن دے ہم پرق کے پوزیشن باندھے دے میدان کے ادرو لیری، غریب و مالدار، خشتہ و بدرنگ، نارینا زنانا دا طول دے یو میدان کے ادرے دم. اللہ پاک والا عقل و فکر ورک او دخپل وحدانیت دلائل و تپیش کرن او بیا و توی الست بربکم، آیا زستا سو رب نیم؟ دے طول و توی بلا انت ربنا تزمان ربی. ہر انسان اللہ سر وعدہ کرے کہ تزمان ربی او زبستا عبادت کوم. یو دغ وعدہ شدہ کہ تمام انسانان دا اللہ خدائی بمنی عقیدہ بلری اور دا مذہب دا تول بلڈنگ دا پاردا سنگ بنیاد دے ترکم چی دا عقیدہ نوی مذہبی میدان کی عقل فکر رہنمائی نور کئی. بے موعدہ اللہ اغشت دا اذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. دا وعده صرف دا اهل کتاب و دا عالمانونا اغشت شویلا کہ حق با نپٹوے بلکہ صفا واضح بیان بکوے. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أغا وقياس کا کہ اللہ وعدہ غشترا دا اغا خلقنا کہ کتاب و تور کرے شویلے دا یہود و نصارو دا اہل کتاب و دا عالماننا وعدہ غشت شویلہ لتبیننہ للناس خلق تب واضح بیان کرے ولا تکتمونہ حق بن پتوے. درے موعدہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ پیغمبرانونا وعدا اللہ اغشتلا لما آتیتكم من کتاب وحکمہ اللہ دیل کتاب ورکلے حکمت ورکلے دو خیار کیا خبر ورتخولی اس دا میثاق کم دے کے شویلے عالم ارواح کے شویلے عالم دنیا کے شویلے فذریعہ دا وحی شویلے ندا طول احتمال پکشتا میثاق خوشیلے قرآن پاک داغے بیان کرلے خدا میثاق دا سپا بارا کی شویلے نپدے کے مختلف اقوال لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چی دین مراد زمن پیغمبر علیہ السلام لی اللہ پاک وعدہ دا تمام پیغمبرانونا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبارک اغشتوا کدا پیغمبران زمن دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ دیامو می نبیب پی ایمان روڑی اور تائید بے کئی امداد بوسر کئی اور کدا پیغمبران پخپل وفات کی گی نو امتیانو تبوئی کہ پا نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم با ایمان روڑے اور تعاون بوسر کرے امداد بوسر کرے حضرت طاووس حضرت حسن بصری او قتادہ رحمهم اللہ تعالی فرمائی وی دا میثاق دا پیغمبرانونا دیر پار اغشت شویو کہ دوی بخفل منس کی دا یو بل تائید کی او نصرت او امداد بکی دا دیر درم قول تائید پبل آیات دا سورت احزاب کی کی ویل اخذنا من النبیین میثاقهم آغا وقیات کتی من دا پیغمبرانو نواد آغشتوا ومن کوستانا ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بن مریم او دا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم نواغشتوا و اخذنا منهم میثاقا غلیظا من دا دین مضبوط وعد آغشتوا چی دا یوم تائید بکوے تصدیق بکوے حقیقت کے لئے دوالا تصدیرنا کے تعارض نشتا دوالا سے مراد کی لیشی دے دے کہ اصوال پیدا کی گی اللہ کا علمو کہ نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دا سابقہ پیغمبران وقت کے نہ پیدا کی گی ما اللہ کا علمو نبی سنگ ہر پیغمبر توی کہ کتا پا زمانہ کے نبی اخر زمان تشریف روڑی تب پی ایمان روڑے اور تب وصل امداد کے دردی ایمان سفید شلا نکا فکر اوکے پیدا کارا یکلا دا اللہ پا حکم باندے پا پیغمبر علیہ السلام باندے پیغمبران پا خپل زمانہ کی ایمان نوڑی نداغوی ثواب اند اق وقت نشورو شو جدوی ارادہ اکلالا کہ لا راغلے نبی خومن پی ایمان روڑے کہ زمان مخی راغلے نمان پی ایمان روڑی دی ندا اق وقت ندوی ثوابو نشورو شو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ دا تمام پیغمبرانونا مضبوط وعد اللہ اغشتوا کہ دا یو نبی نرست بل نبی راشی یقیناً دا سابقہ پیغمبر تصدیق بکی دا غد کتاب تصدیق بکی اور ان بنے پیغمبر با دروستی پیغمبر تصدیق کی او داغه په نبوت به ایمان وروړي او نور ته به هدایت کوي ما نه پس چې کوم پیغمبر راځي په هغه به ایمان وروړي. نو دا قاعده بالکل واضحه ده چې الله پاک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دغه سې وعده له تمامو پیغمبرانو نه اغشتې ده او د پیغمبر علیه السلام نه وروسته بل نبی او بل پیغمبر نه راځي. پیغمبر علیه السلام د تمامو پیغمبرانو نه زیات کمالاتو والا الله پیدا کړی دی. پیغمبر علیه السلام یوازې نبی الامت نه دی بلکې نبی الانبیاء دی. حدیث مبارک کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کچر نن موسیٰ علیہ السلام جندے وی نظما دا اتباع نہ غیر بد دبل لار نوا کہ موسیٰ علیہ السلام وی پما بے ایمان روڑے. بل حدیث مبارک کے راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کل عیسیٰ علیہ السلام دنیا تا تشریف روڑی ناغب دا قرآن او ستاسو د نبی په احکامو باندې عمل کوي په قرآن باندې به عمل کوي او ستاسو نبی یعنې ځان یادی چې زما په احکامو به عمل کوي. دې نه معلومیږي چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام نبوت عام نبوت دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي بعثت الی الناس کافه زه تمامو خلکو لپاره پیغمبر رالیږلی شوی یعنی د پیغمبر علیه السلام نه واخله تر قیامت پورې د تمامو قومونو لپاره پیغمبر علیه السلام نبی دی. د پیغمبر علیه السلام د نبوت زمانه دومره وسیعه ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد زه هغه وخت کې هم نبی وم چې آدم علیه السلام لا د روح او د بدن ترمنځ و. روح او بدن یو ځای شوي نو آدم علیه السلام پیدا نو هغه وخت کې زمونږ پیغمبر علیه السلام نبی و. نورانی روحانی ته ور باندې پیغمبر علیه السلام دا هر چا نه مخکې دی خو جسمانی ته ور باندې د ټولو پیغمبرانو نه وروسته دنیا ته تشریف راوړلی او د قیامت پرز باندې د شفاعت کبرا دپاره پیش قدمي د تمامو پیغمبرانو نه مخکې د پیغمبر علیه السلام ده او د پیغمبر علیه السلام د جنډې لاندې تمام اولین اخرین به راجمع کېږي. شب معراج کې بیت المقدس کے تمام پیغمبران اللہ راجہ مکرل او چی دا سپون تیار شد امامت وقر آگے پیغمبر علیہ السلام مخ کے چو امام الانبیاء دے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اغا وخیات کا چه اللہ وعدہ واغشت لدن بیانونا لما آتیتکم من کتاب چه زدر کون تاسو تکم کتاب و حکمت یا دا حکمت و دا علم خبر در کون ثم جاءکم رسول بیاراشی تاسو تا آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق لما معکم هغه تصدیق کوونکي وي د هغه کتابونو چې تاسو سره دي لتؤمنن به خامخا به تاسو ایمان راوړی په نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم ولتنصرنه او تاسو به خامخا د هغه سره امداد کوئ. قال اقررتم الله او فرمایل آیا تاسو اقرار وکړئ په دې خبره باندې وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِسْرِي او پدے شرطم زما وعدہ قبول اکللا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي او تاسو واغشو قبولك لپده بان زمان خبره زمان وادم قبولك لده قالو طول پیغمبران اویل اقرار ما من اقرار کرده قال فاشهدو اللہ نے گواش تاسو وانا معكم من الشاهدين او زهم تاسو سرا دا گواهان نیم فدی خبر باننے اللہ پخپل باننے گواشو قال فاشهدو اللہ پاکو فرمائل پس گواہو سے گیتا سو وَأَنَ مَعَكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ او زمستاسو سرا دا گواہانو نیم دا الفاظ دا دے وعدے دا تاکید او احتمام دا پاروے لیشو کلی پسما وعدہ باندے کہ اللہ پیغمبران گواہیل کی دا غین پوخ دستاویز بلکی دے لیشی فمن تولى بعد ذلك پس اغا چاچه ده دین رست مقوارو فأولئك هم الفاسقون پس ده کسان فاسقان لی چه ده کم سیز وعدا اللہ ده تمام پیغمبرانو نواغشتا پیغمبرانو بیا ده خپل خپلو امتونو نواغشتلا اس پا دنیا کی او بندہ دا دغی وعدین مخ ارائی نبی شکا دا کس نافرمان او بے وعدی دی افا غیر دین اللہ یبغون آیا پس غیر دا دین دا اللہ پاکنا یبغون دین لکا ولو طلب کئی وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ حال دارے چھتے اللہ لطابے دار دی من حق مخلوق فِي السَّمَاوَاتِ چھ اسمانوں کیری وَالْأَرْضِ وَكَفَزْمَكَ کیری سَوْعًا وَكَرْحَا فَخُشَي بَانْدِ او پَنَا خُشَي بَانْدِ کسو خوشا لدے او خوشا لنرے دا اللہ تابے دار دی تمام مخلوق دا اللہ تعالی دار بھی کسوک رضا رہے ہم کہ رضا نہ رہے ہم دا اللہ خبر تبصر خطکی کم وقت اللہ یو حکم دا پیغمبر پواسطہ بندہ ترولی گی اور دا بندہ غی تسر خطکی بس دقیت اسلام ہوئی ہمیشہ نہ خدای دین اسلام پاتی شویلی اور دے مانا دارا کہ بندہ با فرمان بردار وی کہ کل اللہ دا خپل پیغمبر پا ذریعہ حکم رولی گی اور بندہ و تصرکت کی دغ اسلام موجودہ وقت چکم احکام اور ہدایات دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زبان مبارک دے مخلوق تراغل دی دقی تدخل دین ہوئی مددگ دین غیر بل دین مطلب کے افا غیر دین اللہ یبغون آیا پس غیر دین دا اللہ نا دیب بل دین طلب کئی نچے بل دین طلب کے اگے کے بکامیاب نشی یو بندلم مناسب نلی جب پخپل شوق پخپل خوشے باننے دا پیغمبر لار پریگے بل لار واقعی دا چالم مناسب نہیں پدے حکم کی اسمانون ازمہ کے تمام سیزنا شامل لکھتا اللہ حکم منی فرشتی فرمان بردار بندیان دی خدا اللہ تابدار دی پخپل اختیار اور دا کائنات ذرہ ذرہ اغوم دا الله دا حكم تابيرا يا الله ويشبرا ولم سوكي وسكولي نشي كوي رضرا ولم سوكي شبكولي نشي فتاة الله مرقرا ولي بيبوغا دي بس مرق تغار اخرا نوي كي نمرا بالكل بمركي الله ويمرشا مركي جبا صوعا وكرها كالتشار زارا وكرا زانا وإليه يرجعون أو دي الله تبطول واپس كيجي قل آمنا بالله وما أنزل علينا قل أفرمائي پیغمبر عليه السلام آمنا بالله من إيمان روڑ دي پا الله بانده وما أنزل علينا أو پا عد كتاب كفا من نازل شوئي وما أنزل على إبراهيم أو پا عد كتاب من إيمان روڑ دي كنازل شوئي پا إبراهيم عليه السلام بانده وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أو پا إسماعيل عليه السلام إسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام أو داوي پا أولاد وما أوتي موسى وعيسى أو پا عد كتاب من إيمان دي كواركلي شويد موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام تا والنبيون من ربهم أو نور نبيان تدديد دا رب دا طرفنا لا نفرق بين أحد منهم من حس فرق نكو فما بين لدي پیغمبرانو كي كفلاني منو فلاني نمنو كم كي الله را لگلی طول منو ونحن له مسلمون او من دي الله پاك لرا تابداريو ومن يبتغي غير الإسلام دينا اغا چاچه دا اسلام نغير بل دين طلب كو فلن يقبل منه هرگز بدت ندا بلدین قبول نکلیشی دین اسلام دا اللہ پا نزبان دے مقبول ترین دین دے کامل و مکمل دین لہو رسید دین پس بلدین کسو طلب کئی چاہے بم قبول میشی لیکن ور چرا خطری وی نماز پخین دا دنیا پا منزبان انور ولاری او دغه وخت یو بنده د خاورو د تیلو یا د شرشمو د تیلو ډیوه راولي دی میدان باندې کیږي نو د دې ډیوې څه پیدا دنور په مخ کې ډیوه څه کار کوي یا یو سړی راډو لګوي یو بلپو لګوي نو څه پیدا یا بیټري ووهله یا شمه ولګوله هېڅ پیدا نشته دی د ماسپخین په وخت کې نور کمه رڼا کوي ټولې رڼاګانې د دې په مخ کې حکم لري نو چې کله دین اسلام راورسېد د دې نه علاوه نورې لارې که څوک طلب کوي هغه قبول نه دي نو د الله په نیز باندې مقبول ترین دین دین اسلام د اسلام خپله معنا طاعت او فرمان برداری دی لفظي معنا او اصطلاحی معنا کې دا خاص د هغې دین نوم دی کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړی دی د انسانانو د هدایت دپاره د پیغمبر علیه السلام په ذریعه راغلی دی د تمامو پیغمبرانو شریعتونو کې اصول یو دی او فروعی اختلافات شتا لفظ دا اسلام دا عام مفهوم دا پار استعمالیگی کل صرف اخری شریعت دا پار ویلشی که خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بانی نازل لی او کل دا سابقه پیغمبرانو بانی ام اطلاق کیگی زکا سابقه پیغمبران دا غیل خلی مبارکم دا الفاظ را گلیدی جزان تے مسلم ویلے او دین اسلام دا دی مسلمانانو دا پارا و ابراہیم علیہ السلام دا نم غور کرے لے هو سماکم المسلمین من قبلو وفی هذا نظمان دا پیغمبر علیہ السلام دا امت دا پارا یو خاص لقب دا اسلام. دا نوح علیہ السلام پا زمانہ کی دا اغت طور طریقہ اسلامو, دا ابراہیم علیہ السلام پا زمانہ کی دا اغت طور طریقہ اسلامو, دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی دا اغت طور طریقہ اسلامو, دا عیسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی دا اغت طور طریقہ دا اسلام وا. خوچے کم مخ کے تیر شو و پسے بل راغے روستے ناسخ دے و مخشنی منسوخ. فچه محمد رسول الله تشریف روڑ صلى الله عليه وسلم سابقا طول دیننا منسوخ شو, اس اغا اسلام نرے, اس دا محمد رسول الله راولی دین اسلام لے, اس دا دی اسلام نغیر نور دیننا قابل قبول نرے. ان الدين عند الله الاسلام, بے شک مقبول ترین دین دا اللہ پا نزبان نے اسلام دے. ومن یتغی غیر الاسلام دینا, اگا چاہتے دے اسلام نہ غیر بل دین طلب کو, فلن یقبل منہو, ہرگز بتن قبول نشی, وہو فی الاخرت من الخاسرین, او دے با پا اخرت کے دا تاوانیانو نوی دا ثواب نا بالکل محروم. کیف یهدی اللہ, سرنگ با اللہ ہدایت کی, قوما کفروا, اگر قوم تا چی کفر کردی, بعد ایمانہم, رسو دا ایمان خفلنا, حق و تخکار شوری, پزلے یقین کردی, پستر گئے دلائل لگلی, خاص مجلسنوں کے اقرار کر رہے دا پیغمبر حق رہے, دا واضح دلائل را رسید لگلی, جا دا کبرنا, دا حسدنا, دا حب جاہنا, دا حب مال دا وجنا, جا دا اسلام نے انکار کر رہے, دین اسلام نے پریخن دا دیر زیاد سخت گناہگار دے, دا عام کافرنا دیر زیاد خطا شو, دیر دے انتہا بے حیا دے, پدہ باندے دا لعنت دی. کیف یهد اللہ قوما کفرو, سرنگ با اللہ ہدایت کیا نا قوم تا چی کفر کرے رے, بعد ایمانہم, رسو دا ایمان لدینا, و شہدو, او شہادت او گواہی کرینا, ان الرسول حق, کہ بے شک پیغمبر علیہ السلام حق رے, و جاءہم البینات, او دا تواضح دلائل بھی تراغل لی, واللہ لا یهد القوم الظالمین, اللہ ہدایت میں کی قوم دا ظالمانو تا, اولائک جزاؤہم, داخل الشرين دبي جزا دادا سزا دادا, أن عليهم لعنة الله, في قديبا لدى الله لعنته, والملائكة أو دا فرشتون في لعنته, والناس أجمعين أو دا طول خلق دا طرف في لعنته, خالدين فيها, هميشة بيبي فمدلول دا لعنته, تدوزخ كبه هميشة بيبي لعنت نخلاشی نشتا, لعنت دا اللہ دا رحمتنا لروالی توئی. نچے کم خلق اول مومن و بیا کافر شی, نو اللہ پہ لعنت وئی, فرشتے پہ لعنت وئی, خلق پہ لعنت وئی, دے پک پل پزان بانن لعنت وئی. لکا کل کل دے وئی لعنت اللہ علی الظالمین, فظالمانو دے لعنتینو ددن بلوے ظالم نشتا, پد پخپل زانبانے پخپل لعنتو دے, کلوی لعنت اللہ علی الكاذبین, فدروغ جنو دے لعنتینو ددن بلغت دروغ جن نشتا, فظانے پخپل لعنتو دے, نطول مخلوق خو پی لعنتو دے, خودے پزانم لعنتو دے, اللہ یخفف عنہم العذابو, فکبن کریشی دبین عذاب ولا هم ينظرون او نبدی تا نظر در رحمت اکریشی نبدی لمحلت ورکریشی پا عذاب کے تخفیف بنوی محلت بنوی ہاں کا توبے ہوئے اس طرح توبے لوے کور دے دا اللہ دربار دیر فراخرے رحم دا اللہ دیر زیاد تے کہ یو غتن غت کافر وی یا اللہ زما توبا نن نپس بدیا گنانکم اللہ وی زما بندے زما رحم دربار نشتا نو کڑیر دا لعنت قابل دے توبے لوے سا اللہ معاف کئی اللہ الذین تعبوا من بعد ذالکا مگر اغسو دا لعنت نبچلی کہ توبے لوے سا من بعد ذالکا رسو دا دے کفر و شرکنا و اصلحو او اصلاح دا عمل اکرلا فا ان اللہ غفور الرحیم پس بے شک اللہ پاک بخون کی او مہربان لے ان الذین کفروا بے شک اغا خلق چی کفر اکرلے بعد ایمانہم رسو دخل ایمان نا ایمان روڑ دے بیا کافر شویلے ثم ازدادوا کفرا بیا پا کفر کے زیاد شویلی لن تقبل توبتهم بالکل بددوی توبہ قبول نشی و اولائک هم الضالون او امدا کسان گمراہان لی پا کفر کے کلک پروت دے او توبہ باسی نا او دے زن کدن وقت توبہ باسی خدای وی دزن کدن دا توبے دے قبلی گینا یا دریا کارے لباسی توبے و باسی من لباسی توبہ دچا قبلی گینا دادا قبلی دو توبے نیدی اولائکا هم الضالون ان الذین کفروا بے شک اغا خلق چی کفر کرلے و ماتو او پا حالت دا کفر کی دوی مرشی وهم كفار قد اصحال كتبه كافرين ان الذين كفروا بيشك اغخلت كافران دي وماتوا او ديمرشي وهم كفار قد اصحال كتبه كافرين فلن يقبل من احدهم بالكل بقبول نشري وكذبين ملء الارض ذهبا دكوالي دزنك دسرو ذرو وَلَوِ اقْتَدَى بِهِ كَچَرِ دِي دَعْلِي فِدْيَ وَرْكِي دَا تُولَ دُنْيَا دَا سْرَوْزَرُ وَنَكَشِي ایو کافر وی خدا ادا قبول کا وما پریک دا دوزخ لنے ملے گا نو اللہ لدا فِدْيَ نَا قَبْلِن اول دا تولَ دنیا دا شاکی گینا او کدا چاشوا او دا سی وسر نورم دا دیشی او اللہ لے ورکی چوالا دا سروز کن وما پریک دا نہ دا سروس فن دا خود دنیا بادشاہان قبلی اللہ پا سروس فن سکی اللہ ستان نیک عمل غواری نیک عمل دا سرنشتا نہ دے معاف کئی سورة مائدہ کے اللہ فرمائی ان الذین کفروا بے شک اغا خلق چی کفر کرلے لو ان لهم ما فی الارض جمیعا کچری شید دی دا پارا رغشی چی پا دی ازمک کلی تول دا دیشی تمام دنیا او پا دی کسی سی دا تول دا دشو و مثله معهو دا دی پا مثل و سر نورم شی لیفتدو بیهی من عذاب یوم القیاما چی دا قیامت درو دا عذاب پا دی دی پی دیور کی دا تول مال ما تقبل منهم دا فی دیبتن قبول نشی و لهم عذاب علیم او دید پر دردناک عذاب لے ان الذین کفروا بے شک اغا خلق چی کفر کردی و ماتو و دوی ملشو و هم کفار فدا سی حال کی تی دوی کافر وی فلن یقبل من احدهم پس ہرگز بقبول نشی دیو کس دین ملء الارض ذهبا دکوال رزمک دسرو ذرو ولو اقتدا به کچر دی پی دی ورکی پرے کول مال اولائک لهم عذاب علیم داخل کری دی رپار عذاب دردنا کری وما لهم من ناصرین نبید دی رپارا من ناصرین سوك مددگار باور لنوی لن تنالو البر حتى تنفقو هرگز بتاسو حاصل نکے البر کامل نیکی حتى تنفقو تردی چتاسو خرچ نکے مما دا اغسنا تحبون چستاسو خوخوی وما تنفقو من شیئن فإن الله به عليم اغا سچتا بھی خرچ کوئے لدوی کدیروی خوی کخرابوی نا اللہ پاس پاغے بانے خبردار دے لن تنالو البر ہرگز بکامل نہیں کی حاصل نکے بر ستوئی لفظ بر ارے مانا دادا کہ دچا حق پورا ادا کے دچا دا حق پورا ادائیگی احسان او سلوک مانے ہندا او بر یا بار ارے کس کبھی لکھی گی کہ دچا پذیمبا نے کم حق وی او دے اگر حق پورا ادا کی نو دگے کس بر یا بار وی و برن بے والے دسی عیسیٰ علیہ السلام وئی زنی کی قول کے ماں پل مور سرا و برن بے والے دے ہے بر نیکی قون کی توئی اور دل نیکی توئی دا بر جمع ابرار دا نیکان خلق ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم ابرار با پا نعمتن کیوی او فجار بد کردار با پا دوزخ کی صحابہ کرام دا قرآن پاک اولنی مخاطب دی دا پیغمبر علیہ السلام بلا واسطہ شاگردان دی اور پیغمبر علیہ السلام اور اللہ دا حکمون دا تعمیل عاشقان دی چکل دا آیات نازل شو یو یو کس براتو اور خپل محبوب شیزن تر نظر کو جناب اللہ پا نمبا نے خرچ کوم پیغمبر علیہ السلام تر درخواست پیش کوم دا انصار مدینہ مالدار ترین شخص ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مسجد نبوی کا مخامخ جو کل باغ ہو اور پاگے کی او پیو دی روحاوے و توی داگے دیر کل اوبوی پیغمبر علیہ السلام من کل کل داگے باغ تورتا داگے کوی اوبوی اسکلی اس داگے کوی او دغا باغ پا مسجد نبوی کے شامل شویرے اللہ حج نبوزا مدینہ منورے تا چورشی مین گیٹ باغے چورننوزی 21 نمبر گیٹ بانے چورننوزی نخپل گس لاس تا چو گورینا دا گو برجو پا منس کے پزمکا پا پرش باندی دا کی گول نخی دی درے نخی گول گول لگی دی دق قدے کے اغا کویانو کہ پیغمبر علیہ السلام دل کویانو کو بشکلی ری اس دق باغو او پا مسجد نبوی کی داخل لی پیغمبر علیہ السلام تراغل ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ویدما پا طول مال کے دی روحا ما تا دا طول نزیات محبوب لی دا اللہ پا لار کے خرچ کول غوارم کم رہتے تم مناسب گرنے نو التے ہو لگوا پیغمبر علیہ السلام فرمائے چدا کو عظیم الشان منافع والا باغ لے مناسب داری سے پخپل رشتہ داروں کے تقسیم کا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام پا مشورہ باندے دا خپل سرزا منو کے اغا باغ تقسیم کو یہ حدیث مبارک مدام معلومی گی کہ خیرات صرف پتردو فقیران و مسکنان و بانی خرش کولتا نوی بلکه خپل اهل و عیال او رشتدار و لکیور که دا املو خیرات تی قدیم سواب کیلی زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام متبنا یو خل اسی راوست دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو ویزا ما پا طول مال کے محبوب دے ما سر طولنا دا اللہ پلار کے خرچ کول غوارم پیغمبر علیہ السلام واغشت او دا دسوید اسامہ ابن زید اغلی ورکر زید ابن حارثہ را پھر غمجن غنی شو کہ زما صدقہ خو زما کور ترالا پیغمبر علیہ السلام تسلی ورکللا کہ اللہ ستا صدقہ قبول کرلا ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا یو وین زوا دیر خوخوا دا اللہ رضا لپارے ازان اکرا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا ویل دا ودا غدیر اقوا خوارا اغیر اللہ پنو مزالا کلا دا آیات خلاص دانا جدا اللہ دا حق مکمل ادائیگی خیر کامل کامل نیکی با علی حاصلی گی جتا تکم شیزونا دیر محبوب لی دیر دخوخی اغیر اللہ پنو مخرش کی دے آیات کے کم در ذکر شویرے لیکی ندا صدقات واجب دی او کنفلی دی دوالو لور شامل دی ندا اللہ پلار کے دا خرچ ترغیب چور کلی شویرے ندا بعض مفسرین و پنیز باندے صدقات واجبا زکاة وغیرہ دی او ندا بعض پنیز باندے صدقات نافلہ دی و جمہور محققین وی وی نفلی او واجب صدقات والا لدا ورشامل لے صحابہ کرام سے راکم خیراتو نکلی دا تول نفلو نکا فرض وی که نفل وی خیر خیرات چکے ندیک فضیلت دے ثواب دے پکے پل محبوب چیزن اللہ پا نمبانے ورکا او دا خیر خیرات او صدقات تاوان او ٹکس مگنا بیکار سیزونا دا خدای پا نمم ورکوا اعلا سیزونا ورکوا لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون دا مما لفظ دیکھ اشارہ دیتا را شتاثر تمام محبوب سیزونا اشتول ورکا نا مما بادتنا ورکا سمرا چی خرچ کولی شی نچه سن را خرچین اگر اسلام محبوب شیزوی دا محبوب شیز دا مطلب نکی دا طول نزیاد قیمتی دی بلکه ستا دیکھ وقوی کده لک قیمت وی کده لیر و چه ستا محبوب وی آیات نا پظاہر دا معلومی گی که دا لوی خیر دین خو غریبانان محروم لی زکت دے پا دے دا خو مال ذکر شو نو غریب سر مال کم دے چی دے بے خرچ کی او دا تا با قدیرنی کی حاصل شی لکت غریب دا دین محروم لی ونا غریب محروم ندے دلم دے دیر لوے خیر کہ اللہ ایسا ورکی کم مال نشتا عبادت دیو کی ذکر دیو کی تلاوت دیو کی نفلون دیو کی دل با پی اغا ثواب ورکی کم چه مالدارو لپا خیر خیرات بانی ورکی بعد غریبانان صحابه کرام رالن وینیکی خطول مالدار خلقو گتلا غلامان ازادی زکاة ورکی خیرات ورکی من سرسلی وی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائن سبحان اللہ سبحان اللہ دریدیر شکرتی وائے الحمدللہ الحمدللہ دریدیر شکرتی اللہ اکبر سلور دیر شکرتی وائے تا طور خلق چا سمر خیراتو نکی داغین دیر ثواب بستوشی غریبانان خوشانشو سمودہ چی تیرا چھوڑا غریباران دار لبیا ایدہ اللہ محبوبا غا مالدار خلق خواہ مسئلہ و وزیفا غویم ذکرہ اس کو غویم کئی نو بیا منسو ایدہ اللہ ورکو چی چالے ورکی سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ماندن عرص توائے سنت طریقہ را 33 کرت سبحان اللہ 33 کرت الحمدللہ 34 کرت اللہ اکبر دکاندار غریب بے کلو یا خود سلام کر رہی نو مندہ کی دکان تلاش دے بے کم وقت ہوئی نو دکانداری با پخ کر لے کی خود آخرت گٹاو کا دون سمدستی پا مندکے گا ماں دے پر ارتحیات تم سوچ کے جدا استاد بکل سلام ہو گئے جدا منڈا کم جدا سلام در زولن مخ کے منڈا نہیں شو آلی کنی مخ کے دے منڈا کرے گا مدا غریب دا پارا دا ذکر فکر پدے کے دا ثواب نری بلا مسئلہ دینا معلومی گی مما تحبون چستا محبوبی مطلب دار سے دب چیز تا پکار کے راضی تا و تحاجتی پہ بلور کے دا محبوب نے او فدے وان کامل نے کی حاصل ہو لیشی و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا دا اللہ مقبول بندیان اغلی کہ حاجت مند تقوراک و اکی باوجود دا دے کہ خوراک تا دے محتاج دے بے خلم محتاج دے بلے ورکی ویؤثرون علی انفسہم دے بل غریب لترجیح ورکی پخپل زاننو ولو کان بہم خصاصا اگر چی دے پخپل اوگے تگیرے دا صحابہ کرام واقعات تھی میلما راگے پیغمبر علیہ السلام ادا میلما بسوک بوجھے سے تو آن پہ اخری صحابی وے زد ہے بوزم کور تلاف خزے تو ہی تو عام شا اس اللہ گوندے تو عام دے چھے یو کسکار پی کی گی خوالو نہر بھی دوی سنے بھی کھوڑ لے امام سنے بھی کھوڑ لے اتام نے بھی کھوڑ لے میرا گلا والے پچل وال اغلا وال او دقسی و ذکر وال امیہ بیوی دوارا میلما سرکے نا سو ڈوڑے مخے تکے خودلا او سرے کلی بی بی توئی وہ اتو بڑی وا دے دا باتے دا سمول پا بانوار پا کے بیج دا دیو ملکا مجھے دا قصد چپا چپا کئی شوان وئی او سخوری نا او ڈوڑے میلما تا مخ کے کرے دا میلما مور شو او دا خدا خوان اسے شوان دوا تیارا دا اس تو کیم نوینی خو اللہ یوینی سمیع او بشیر لی ویلی دل سہر پیغمبر علیہ السلام تا دوی حلوے لی کہ دے کسانو دقا سکارو کا شپے پخپل پزان نہر تے رکا وارے نہر ادک لی خمیل میں مول کر لی ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا کامل امی کی دقی خلقو گا تلی دا مطلب نوی کہ دا سے کمزور چیز دے ورکا نو ثواب دے ہونا شو نہ کمزور چیز کے دے ورکا پاگے دے ثواب کیے گی اور بہتر ادالا کہ بہترین چیز نو اللہ پر نو ورکا وا لن تنالو البر حتا تنفقو کامل نیکی و حاصل نکے تاسو حتی تردے پورے تنفقو چتاسو خرچ نکے میں مارا اغسنا تحبون چتاسو تدیر محبوب دی وما تنفقو من شیئن اغس چتاسو خرچ سوئے فإن اللہ بہی علیم پس بیشک اللہ پاس پاگے با نے خبردار دے ندنیت مناسب پاگے بم سوابو ندر کی نکتا غریبی ہو یو دانا قجور جدا خلے پنن پا اخلاص ورک للا دا یو دانا قجور بارے اللہ دا احد دا غرب رکھتا کی سواب با پیدر کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.